الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. سورة المائدة پدې کې ټول لس بابونه او لس حصې وې او لس غټ غټ مضامین پکې بیانېدل، یعنې غټې خبرې صورت کې لس وې. لکه په اول باب کې او په آخر باب کې بیان د مسائل اربعو، چې هغه تحریمات الله، تحریمات العباد، او نزور الله و نزور العباد دی. دویم پکی امور مسلحه ممدل المبلغ ذکر شو، چې دی صورت پر سوالو کې با مشکلات او مصائب برازی، لیکن تاسی د منز او دست پابندی کوئی نو تکلیفون او تاسو تا اسالیگی، او دا اوداسا او دو غصه او تیمون بیانو شو چې کله د مانځه اراده وکی او بې اودس یې وی نو اودس کول فرض دي، او چې بې اودس نه وي اودس مې نو بې اودس کول مستحب دي، او که جنب یې وی نو غسل وکی، او که اودس او غسل نه شئ کولی نو بیا تیمم ووی. دا امور مستحه بیان شو. دریم پکې دا چا مثال بیان شو چې وعدې ماتې کړي. سورت په اول کې ویلي اوفو بالعقود، وعدو بانی وفاداری وکی، وعدی پورا کئی. ندا خبر ازی کل چاد وعدو وفاداری ندا کنی فاغیبان اللہ قسم قسم عذابو نراوستی، لکا یهود وفاداری ونکلا پینزا عذابو نپی اللہ راوستن، نسوارا وفاداری ونکلا ناغیل اللہ تعالی دو عذابو نورکلا. فی داغیب منس کی اختلافات را پیدا شو، دشمنیان را پیدا شوی، او دا اختلافات الله تعالی بطور عذاب ذکر کوي، چې اختلافات دا یو عذاب دی الله تعالی کله کله په خلکو باندې مسلط کوي د هغوی د ګناهونو په وجه باندې. څلورم غټ مضمون بیا دا و چې چا د الله تعالی په حکم کې سستی کړي نو هغه الله تواني کړي دي او هغه حیران او پریشان ګرځېدلي. کله موسی علیه السلام د بنی اسرائیل نه مطالبه د جهاد وکړه، د هغې د جهاد په حواله باندې سستی او غفلت وشو، نو په دې وجه باندې ولې انټن دې لګولې؟ نو بهرحال د دې بیانو چې چا سستی کړې ده نو هغه من الله تعالی پریشانه کړي. لکه بنی اسرائیلو د جهاد باره کې سستی وکړه نو الله حیران او پریشانه کړه. پنځم کې بله نمونه بیا ذکر کړه، لکه د قابل واقع ذکر کړه چې قابل د تاوان او پریشانۍ سره مخامخ شو، بیا عقله شو، په دې وجه د الله حکم یې مات کړو. او شپږم بیا نبی علیه السلام ته تسلي وه او اهل کتاب و قباحتونه بیان شو. اووم بیا مسلمانان له دمکي وه په دوستۍ د اهل کتابو، چې د اهل کتابو سره دوستي مه کوئ، او په هغوی باندې پتوی ولګولې. څوک د دوی سره دوستي کوي دا مرجی دی او دا مرتد دی. او د منافقینو له زجرونه بیان شو. اتم بیا علمای سو ته زجرونه وو او د هغوی نور قباحتونه بیانېدل. او نهم به ترغیب و تبلیغ تا او تبلیغی مسائل بیان شو. یا ایو رسول بلغ، پیغمبر تبلیغ وکا، د تبلیغ د کوم خبر وکا، او تبلیغی مسائل هم چره بیان شو. یوم اجمع الله الرسل په دیات کې دلیل نقلی اجمالی ذکر کوي د ټولو پیغمبرانو نه، چې انبیاء علیهم السلام دا غیبدار نه دي، ځکه دی نه به الله تعالی د قیامت په ورځ تپوس کوي چې ما زه اجبتم څنګه جواب درکړی شوی و. نو دی به ویله علم الله تعالی موږ غیبدان نه یو، نو ټول انبیا وایي موږ غیبدان نه یو، لکه ملائکو ویلي و لا علم لنا الا ما علمتنا. نو دا لا علم لنا دا کلمه چې څنګه ملائکو استعمال کړې وه، نو دا نن انبیا علیهم السلام هم استعمال کړې وه. او دویم د آیتونو کې تخفیف یو اخرویم دی چې الله وایي دا سخته ورځ روانه ده چې الله تعالی به ټول پیغمبران را جمع کوي او د هغې نه به تپوسونه کوي د امت د حالاتو باره کې. نو چې دا سخته ورځ ده چې الله تعالی به د ټول انبیاو نه د خپلو امتونو د حالاتو باره کې تپوسونه کوي، نو دغې ورځې له تیاری وکوي. او دې یاد کې نه دا معلومه شوه چې انبیا علیهم السلام غیبدان نه دي، ځکه دی څه وایي لا علم لنا. خو دې باندې یو سوال دی چې انبیا علیهم السلام خو په دې باندې پوهېدل چې زموږ خبره چا منلې او چا نه ده منلې، نو دا لا علم لنا انبیا ولې وایي؟ دا یو سوال پیدا کېږي. نو دې نه یو جواب داره چې لا علم لنا بما احدثوا بعدنا. بعض علما داسې معنا کوي، نشته موږ ته علم په هغه حالاتو چې دوی زموږ د وفات نه وروسته څه کړي، یعنې زموږ د وفات نه وروسته چې دوی کوم څه کړي د هغې نه موږ خبر نه یو. نو د مرګ نه وروسته انبیا علیهم السلام د خپلو امتونو د حالاتو نه خبر نه دي. یو جواب داری او دا غوره جواب دی، او انک انت علام الغیوب، دا دلیل دی چې موږ غیبدار نه یو، ځکه علم غیب صرف او صرف ستا خاصه ده. په غیبو باندې الله صرف ته پوهېږي، موږ په غیبو نه پوهېږو. یوم یجمع الله الرسل په کوم ورځ چې الله به راجمع کړي ټول پیغمبران، فیقول الله پاک به ورته وایي ماذا اجبتم، څه جواب درکړی شوی او تاسو ته ماذا اجبتم، څه جواب درکړی شوی و. یو معنا داره، نو قالوا لا علم لنا، دی به وایي چې نشته موږ ته علم په هغه حالاتو چې موږ وروسته شوي و. او دویم معنا داره چې ماذا اجبتم، څرنګه قبولیت شوی ستاسې وروسته د مرګه ستاسې نه، ستاسې د مرګ نه وروسته ستاسې قبولیت څنګه شوی و، امتونو تاسو منلي وی کنی وی. نو قالو دی وی لا علم لنا، نشته علم موږ ته په هغه حالاتو چې وروسته د مرګه زموږ نه و. نو ماذا اجبتم، موږ دوه معنی وکړي، څه جواب درکړی شوی و تاسو ته، او دویم څنګه قبولیت شوی و ستاسې وروسته د مرګ ستاسې نه. قالو وی انبیا علیهم السلام لا علم لنا، نشته موږ ته علم یقینا د پویا ټولو غیبو باندې. اذ قال لنا يا عيسى ابن مريم، مخکې یاد کې دلیل نقلی اجمالی و د ټول انبیاونه، او دلته دلیل نقلی تفصیلی ذکر کوي د انبیاونه. مخکې موږ د دلیل قسمونه بیان کړي وو، دلیل عقلی او نقلی و وحی. عقلی شپږ قسمه و، د نقلی شپږ قسمونه و. په دلیل نقلی کې یو دلیل نقلی و من الانبیا، او دلیل نقلی من الانبیا دوه قسمه و، یو اجمالی و دویم تفصیلی و. اجمالی دې ته و چې د ټولو انبیاو نه نقل وشي او د یو تعین پکې ونشي، لکه یې مخکې یاد کړي د ټولو انبیاو نه نقل وشو. او دا دلیل نقلی تفصیلی دی، لکه دلیل نقلی تفصیلی چاته وایي چې د یو یو پیغمبر تعین وشي، لکه دلته د عیسی علیه السلام تعین کوي د آیتونو کې چې عیسی علیه السلام دا غیبدان نه دی. نو هر کله چې عیسی علیه السلام غیبدان نه دی، ولې د الله سره شریک ګرځوئ؟ نو یو دوه خبرې د عیسی علیه السلام متعلق بیانیږي. یو دا چې عیسی علیه السلام غیبدان نه دی، او دویم دا چې عیسی علیه السلام محتاج دی. نو چې څوک محتاج وي، قدرت نه لري، او څوک غیبدان نه وي، علم نه لري، نو هغه ولې الهو معبود ګرځوئ؟ ځکه دا د قرآن بنیادي مسله ده. قرآن کریم کې پنځه خبرې ډېرې بیانیږي. بنیادی خبره دا ده چې غایبانه حاجتونه صرف د الله نه غواړئ، ځکه الله تعالی په هر څه قدرت لري، الله تعالی په هر څه علم لري، مخلوق په هر څه قدرت نه لري، په هر څه علم نه لري. دا پنځه خبرې قرآن بار بار بیانوي. ګوره دې آیتونو کې د عیسی علیه السلام واقع نقل کوي چې د قیامت په ورځ به الله د هغه نه تپوسونه کوي. خو د هغه واقع کې دوه غټې خبرې دي. یو دا چې عیسی علیه السلام غیبدان نه دی، ځکه هغه نه به الله تعالی تپوس کوي. هغه به وایي چې الله تعالی زه غیبدان نه یم، وکنتو علیهم شهیدا ما دمتو فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم. الله د من نه وروسته زه د خپل امتیانو د حال نه یم خبر. دا به عیسی علیه السلام وایي. او دویم د دې بیان کوي چې عیسی علیه السلام محتاج و، او د عیسی علیه السلام احتیاج په اووه طریقو بیانوي. د آیتونو کې چې ګوره عیسی علیه السلام په دې اووه شیانو کې الله ته محتاج و. یو په نعمتونو کې الله ته محتاج و. اوس کور نعمت یا علیک، نعمتونه په چا کړي و؟ نعمتونه په الله تعالی کړي و. دویم په تایید کې الله ته محتاج و، اس ایت تو کبیروه القدس. نو دې په تایید کې الله ته محتاج و، نو معلومه شو چې دې بنده دی، معبود نه دی. دریم په تعلیم د کتابونو کې الله ته محتاج و، وجعلمتک الکتاب والحکمه والتوراه والانجیل. آسمانی کتابونو تعلیم ته الله تعالی کړی و، نو تعلیم کې الله ته محتاج و، نو معلومه شو چې معبود نه دی بلکې عبد دی. څلورم دی په معجزاتو کې الله ته محتاج و. د عیسی علیه السلام دا څلور معجزې ذکر کوي، او دا غسه بې اذن لفظ ذکر کوي. درې کاله ته بې اذن لفظ دې یاد کې راځي. نو څه معنی دې معجزاتو کې د الله اذن ته محتاج و؟ پنځم دا چې دشمنان نه حفاظت الله کړی و. اووم دا حواریینو سه الله تعالی ملګري کړي و، ملګري مول الله تعالی پیدا کړل. اووم په نازلولو د مایدې کې الله ته محتاج و. نو چې دې اووه شیانو کې دې الله ته محتاج و، نو معلومه شو چې دې عبد دی، معبود نه دی، اله نه دی. نو دوه خبرې غټې غټې د عیسی علیه السلام باره کې بیانېږي. یو دا چې د ده لپاره قدرت نشته، او دویم دا چې دلته علم غیب نشته. معبود خو هغه څوک په کاري چې هغه ابدان ستا د حالاتو نه خبر وي، او دویمه قدرت لري ستا حاجت پوره کولی شي. نو دا دواړه خبرې په عیسی علیه السلام کې نه وي. خو بیا ګورئ انبیا علیهم السلام خو ډېر دي. دې آیتونو کې د عیسی علیه السلام تخصیص ولې کوي؟ د دې وجه دا نه چې یو په دې صورت کې رد شو په یهود او نصاراو باندې. په یهود او نصاراو باندې بار بار د کوپر پاتوی مولا کې دی صورت کې لقد کفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. په دې کوپر پاتوی ام مولا کې دی. او یهود او نصارا دواړه چې د دې عیسی علیه السلام باره کې کوپر کړی و، یهود به ډېره ګستاخی کوله او نصاراو به د خدایتوب درجې ته رساو. نو په دې وجه دې صورت کې د عیسی علیه السلام تخصیص کوي. دویم وجه دا ده چې د عیسی علیه السلام عبادت د من نه وروسته ډېر شوی و، د هغه بندګي ډېره شوې ده. نو په دې وجه د هغه واقع خاص کوي. د آیتونو کې اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، دا مکالمه د عیسی علیه السلام سره په دنیا کې شوی او که آخرت کې به کېږي. نو دې کې غوره توجیه دا ده چې دا مکالمه په قیامت کې، قیامت کې به ته الله تعالی ته پوښتنه کوي. او قال ماضی په معنا د مضارع ده چې اذ یقول الله تعالی به وایي د قیامت په ورځ. خو د مضارع نه تعبیر په ماضی ولې وشو؟ نو دې کې نقطه هغه ته یقون ته اشاره ده چې دا مکالمه داسې یقیني ده لکه یو کار چې په تیره شوی زمانه کې شوی هغه یقیني. دا ماضی دلالت په تیقون کوي، یو کار چې تیره شوی زمانه کې شوی نو هغه یقیني. نو څه معنی دا مکالمه یقیني ده؟ نو دې باره کې کلک عقیده وساتئ چې قیامت کې به دا تپوسونه الله د عیسی علیه السلام نه کوي. کله به وچل نه پای عیسی زوی د مریم یاد کړه نعمت زما تا باندې ستا په مور باندې عزیت تو کرمې چې مضبوط لی بروی القدس په روح پاک باندې چې جبریل دی تو کل نیم الناس خبرې برې کول خلکو سره په المهدي په زانګو کې وکهل او په بوډا والی کې وزال نن تو کل کتاب کله چې موږ ته قرآن والحکمه وحادیث والانجیل و تورات او انجیل او تورات او انجیل واستخلو کله بچی دی جوړاو مینت وین د خړنه کیاتی توې د شکل نمرغه به اذن زما په حکم باندې پتن په روپیا تا په کې کاو په دې کې پتکونو تویرن به اذنی نو شبه دا مرغه زما په اذن باندې دیو معجزه کې به اذنی لفظ دوه کاره تیرالی چې دا د مرغه شکل جوړول هم د الله په اذن وو او بے داغنا دا دے شکر نا حقیقت کی مرغ جوڑی دل دام دا اللہ پا ازن باریو سورت ال عمران کی اسے بی ازن اللہ یوز اللہ غلیو دا دی معجزے سر او دل تا اسے دوازل بی ازن اللہ پا زراری و تو بری اللہ کما جوڑا وال بری مرزادی لاند وال اب رسو برگی والا آزم آف حکم بانی و اس توحری الموتا کل بچ رسل منی دا زمکنا زم آف حکم بانی وس کا پاپ تو بنی اسرائیل ان کا کلا چ منگ بانگ تو بنی اسرائیل استانا سمانا بنی اسرائیل استاد وجل ارادہ وکلا نو دی بنی اسرائیل نو استا حفاظت ان تعالی وک لکدا سورۃ ال عمران کیم تیر شیو سلور 555 نمبر آیات انت ان تعالی وی ومكروا ومكرنا والله خير الماكرين او دی تدبیر وکړ وجل عیسی علیہ السلام الله تدبیر وکړ هغه د بچ کولو مسلمانه بنی اسرائیل او یهودو ساده وجل منصوبه جوړه کړې وه هغه منصوبه الله ناکام کړله نو دلته وس کاپ بنی اسرائیل می بند کړه یعنی د هغې د ضرر او د هغې د منصوبې نه می بچ لري کله چې موږ بانک باندې اسرائیل ستانه کړی ته راتله کړو دی ته ښکاره دلیل نو باندې فقال الذین ولا کسانو که پروش کو پرې کله مین هم ددې ونه ان هذا نظام معجزات الا سحر مبین مگر جادو دی ښکاره ولا حیات الى الحواریین دا بل نعمت ذکر کوي او احتیاج ذکر کوي چې حواریین هم الله دا سامان بلګری کړل کله چې موږ الهام کو حواریینو ته شاهزادګانو ته چې ایمان راوړې په ما باندې زما پیغمبر باندې یعنې مقصد دا دی چې الله دله مخلص ملګري درکړه مخلصین ملګري دام د الله غټ نعمت دی چې د یو چا سره مخلصین ملګري ملګري شي نو دا د الله لوی نعمت دی لکه دلته پر عیسی علیه السلام باندې الله دا غټ نعمت ذکر کوي او دا مخلصین ملګري الله زموږ نبی علیه السلام هم پیدا کړي وو سورة انفال 2:20 کې راځي چې زمونږ پیغمبر د پاره الله داسې مخلصین ملګري پیدا کړل 2:20 آیات دی هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین والف بین قلوبهم الله هغه دی چې مضبوط یې په خپل امدادو په مؤمنانو باندې وبالمؤمنین ستا د تایید د پاره الله مخلصین مؤمنان پیدا کړل مردان د الله غټ نعمت شړې د دین یو کار کوي او مخلصین ملګری ول الله پیدا کی ځکه ملګرو کې پرقونه یی بعضې سې کچره غونی او بعضې اخلاصي ملګری نو قالو ویلې امن دا موږ ایمان نه وړی دی او وشهد ګواشه به اننا مسلمون چې یقین موږ مسلمانان یو امن دا ایمان دړه سره تعلق لري او مسلمون اسلام دو ظاهری اندامونه سره تعلق لري یل قال حواریون یا عیسی ابن مریم کله چې ویل هغه شهزادګان عیسی زوی د مریم هل یستطیع طاقات لري ظاهری معنا د سره هل یستطیع طاقات لري ستاره الله دا کولی شي چې موږ د مایده راولي بدې سوال دی چې دا خو دی د الله قدرت کې شک وکړو او د الله تعالی په قدرت کې شک او الله حکم پر دی او دا خو اخلاصي ملګری دا شک ولې کوي د دین مختلف جوابونه کوي یو دا چالی سوتیو په معنا د هلی پالو سره آیا کوي ستا رب دا خبره آیا نه به دا کارو کې چې موږ له مایده راولېږي یو معنا داره او دوی معنا داره چې هلی سوتیو آیا تابیداری کوي ستاره به که د الله نه ته دا سوال وکړي نو الله به ستا دا سوال قبول کړي چې موږ له مایده راولېږي او درېمه توجیه دا کوي چې دا نوي مؤمنانو نو په دې وجه باندې دی لا تفصیلی ایمان پوره نه وجده کړی، نو ځکه دا خبره وکړه. حال یا سیت ویا که ایستا عرب چرا ودی منگ بانی مایده مایده توعان تاوی دانگی مایده دی سرخوان تاوی شپاقی بانی توامی خود لکی چرا ودی منگ بانی مایتن دی سرخوان ناسمان نا ولی سال اسلام ویدی دالانا کهی وی تاسی مومنان دالانا یه رو که اسی نو چه معجزه راشی و بیو نمانی و دالان عذاب دو بانی راشی دکا چه کلا سلی و معجزه او غاری او بے داغین انکار وکینو بے اللہ عذاب راجی قالو نرید و ناکول منها و تطمئن قلوبنا پدے کے دی مائدی سلور پیدے بیانی چی منگ دی مائدی مطالبہ والی کو یو دا چی نرید و منگ رادل و ناکول منها چی منگ خورا کردین دا براکات دا پارا دا منگ عباس نگرنو بلکہ دا براکات دا پارا تی خورا کول غوارو دکه دا برکتی توعام بای نو برکت با من که داشی او دوی مطت ما این قلوبنا چه زمان یقین زیاد شی او دریم دا چه ونالم انقا صدقتنا ستا پا صداقتم علم راشی او سلرم من کون علیه من الشایدین چه رسنو خلکو تا من دا معجزه بیان کو نو سلور پیدیر دی معجزه دیاد که بیانی خالو علی اندری دو مراده دو چه مخوراکو کد دینا او مدبوس مولونا او منگ پویا شوشتا رشته ویدی منگتا او شو منگ پده بانی ده گوایی که اون کنا خال عیسی بن مریم عیسی علی سان پویا شو چه دی مقصد سیده نو بید اللہ نسوالو که دو مایده بارک او علی عیسی جوی دو مریم ای اللہ چه سمگ را براولی منگ بانی دی سر خوان داسمان نا چه شی منگ در عید نختر لی اولینا دا اولنو دو پارا اولنی چې دغه زمانه کې موجود و و آخرنا درستنو زمانگ پارا و آخرنا رستنی و دی مقصد داو چه اللہ دا مائده جاری بیا و ساتی چه رستنی خلقم تی خوراکو کی و آیتا من کونا اشتاد ترمنا و منتر رجق راکی و تقوالی در رجق ورکون کونا قال اللہ اینی منزل علیکم پا دی که دا دعا قبولی زکر کئی مخکې آیت کې د عیسی علیه السلام دعا ذکر شوه نو دلته وایي چې دعا یې الله تعالی قبول کړه او په آیات کې ادب هم ورکوي او تخفیف هم ورکوي چې ګوري الله خو وعده وکړه چې مایده را لېږم خو ناشکري به نه کوی او که ناشکري م وکړه نو بیا به الله عذاب درکوي ځکه چې کومه معجزه سړی وغواړي او بیا ناشکري وکړي نو بیا د الله عذاب راځي بیا دی ته الله تعالی مائده را ولیږله په دې مائده کې غوښه او ډوډۍ وه خو الله ورته ویلو چې دینه به ذخیره نه کوی دی د هغې نه ذخیره شروع کړه الله تعالی دی نه بیا خنجیران جوړ کړه خو الله ویل الله په یقین انزل علیکم دې رب تاسو باندې چا چې کوبر وکړو وروسته دینه ستاسې نه فانی عذب یقین زما عذاب برکوم داسې عذاب چې ما عذاب نه وی ورکړی یو کس سره مخلوقاتو نه وإذ قال لا يا عيسى ابن مريم دا إعادة دا بود يا حد دا مخ يو سلسم كي ويلو چيز قال لا يا عيسى ابن مريم نو دا أغا لفظ إعادة بيا وكلا دي تا إعادة دا بود يا حد ويلو كي وصول كي من دا خبره كريوا او دا مخ كي ركو بطور تمهيد وا او دي ركو كي مقصد ذكر كي دا مخ كي تمهيد وا الله تعالی په عیسی علیه السلام خپل احسانات ذکر کړل نو الله ورته وایي چې ګوره ما د باندې دومره احسانات کړي وو د دومره احساناتو باوجود تا بیا هم خلکو دا ویلي چې زما او زما د مور بندګي وکړي نو عیسی علیه السلام به جوابونه شروع کړي ځکه د عیسی علیه السلام د مرګ نه وروسته بندګي او عبادت شوی وو او حدیث کې دا راځي چې یو ځل نبی علیه السلام وسلام علی رجن ہو تبیلی چې ان یا جروفی کا شبا ابن مریم جب تھا کہ ابن مریم انتر عیسیٰ علیہ السلام سا مشابه لکا عیسیٰ علیہ السلام و سلام چو داو بار کی خلق دری ڈالی شویو یو اغا ڈالا و شیغی بوستاخی کولا لکا یہود دوی اغا و شیغی الوحیت درجی ترسولیو عیسیٰ علیہ السلام الوحیت درجی ترسولیو لکا نسوارا او دریم هغه ډله چې هغوی پکې اعتدال کوو لکه مسلمانان. مسلمانان وایي چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی خو اله او معبود نه دی. نو دارنګې د علي رنهو باره کې هم درې ډلې وي. یو هغه ډله چې هغوی د علي رنهو تکفیر کوو لکه خوارج. دریم هغه ډله چې عیسی علیه السلام د الوهیت درجې ته رساوه لکه روافظ. روافظ به عیسی علی رنهو ته اله او معبود وه. او دریم هغه ډله وه چې هغوی پرې اعتدال کوي لکه اهل سنت والجماعت. اهل سنت والجماعت وایي چې علي رنهو غوره هستي وه خو اله او معبود نه و. نو د عیسی علیه السلام باره کې هم خلک درې ډلې شوی و. او دارنګې د علي رنهو باره کې هم خلک درې ډلې شوی و ځکه ورته نبي علیه السلام وایي علي رضی الله عنه ته چې ته د عیسی علیه السلام سره مشابه یې. نو د عیسی علیه السلام بندګي د من نه وروسته ډېره شوې ده. الله تعالی به ته دا تپوس کوي او دا تپوس ولې کوي؟ دا د دې مشرکانو د شرمولو لپاره. په هغوی به الزام کوي. دوی به را دروغ هم ویل چې عیسی علیه السلام موږ ته ویلي چې زما بندګي وکړي. نو په دې خاطر به د هغه نه تپوس وشي. نو دا د دغه مشرکانو د شرمولو لپاره به ته دا تپوس کیږي. او بل په دې کې دا پیدا را چې خلکو ته واضح چې عیسی علیه السلام غیبدان نه دی. د دې لپاره د هغه نه تپوس کیږي. دارنګې عیسی علیه السلام په دې هم پوه شي چې د ده اوپان نه وروسته نسواره او د دین بدل کړی و. نو دا تپوسونه د دې حکمتونو په خاطر دي چې یو دی کې مشرکینو باندې الزام دی. دویم دی کې نفی د علمي غیب د عیسی علیه السلام ده. او دریم دا چې عیسی علیه السلام پوه شي چې زما نه وروسته زما دین خلکو بدل کړی و. وإذ قال له وكلا بشر الله فاكع عيسى زيد مريم آية تابين يخالك وتا شوني سمي ما له زمان مول رد وقت ويا ما سوى دلنا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. عيسى عليه السلام سلور جوابونا كي وعيسى عليه السلام لا جوابونا دير پا عدب سر كي ذكا عدب چكم ده دام نفزيلت ده پار لوي دليل ده نفزيلت اوه غور انساني چې هغه کې ادب ډېر وي. واقع کې راځي د هارون رشید دوه زامن امین او مامون نه هغه د امین چې و دا د اصلي زوی و د زبیدې زوی و او مامون چې و دا د وینځې زوی و. خو هارون رشید به د مامون سره مینه ډېره کوله د امین په نسبت باندې. نو بي بي ورته وویل چې راته د مامون سره ډېره مینه کوې زما د بچی نه. نو هارون رشید ورته وویل چې دې وچې دې کې ادب ډېر دی بیا یې امتحان کوو معلومات یې کوو چې کوم یو کې ادب ډېر دی. نو هارون رشید امین راوغوښته هغه ته یې مسواک په لاس کې ونیو. هغه ته وایي چې د دې جمع څه راځي د مسواک جمع څه راځي. نو امین ورته وویل چې مساویک د مسواک جمع څه راځي مساویک راځي. نو دا جواب خو صحیح و خو دې کې لږ وهم د بې ادبۍ و ځکه مساویک معنی مسواکونه او مساویک دا معنی چې مساویک ستا ګناهونه ستا بدی دا بېدبۍ و هم پکې و ځکه دویم معنی هم پکې وه. نو بیا یې د مامون نه تپوس کړل ما جمع حاضر دې جمع څه راځي مسواک. نو هغه ډېر د ادب جواب ورکو. هغه ورته وایي ضد محاسنیک دا د محاسنیکه ضد راځي. محاسنیکه معنی ستا نیکۍ او د دې څه راځي مساویک ستا بدی او ګناهونه. نو داسې ورته نه وایي چې د دې جمع مساویک راځي ځکه د مساویک دا جواب هم صحیح دی ځکه مساویک معنی مسواکونه خو مساویک دا معنی هم کېدی شي ستا ګناهونه او ستا بدۍ. نو دې کې وهم د بېدبۍ و. نو په دې وجه باندې هارون رشید وایي چې وګوره دې کې ادب ډېر دی خبره ډېره په ادب باندې کوي ځکه مامون چې و د علماو سره ډېر وخت تېر کړی او ډېر لوی عالم هم و. عالم و ډېر زیات پوه یو د هارون رشید په زامنو کې دا مامون چې و د هغه ډېر بچي و او ټول حکومتونه خلافت کړی و. خو دا مامون چې و دا ډېر لوی عالم و. اگر چې مامون ډېر لوی نقصان کړی و ځکه مامون هغه به معتزلي شو. کوم چې معتزله و بدعتیان مولیان هغوی په محنت وکړه عقیده ولا خرابه کړه عقیده ولا د اعتزال جوړه کړه. بیا دې غالي معتزلي و او هغه زمانه کې د علماو سره ډېر زیات ظلمونه ده کړي و. د اهل سنت والجماعت چې کوم علماو امامان و د هغې د جیلونه بیا ډک کړي و او بعضې لوی لوی مشران یې بیا شهیدان هم کړل. نو ظلمونه ته یې هم ډېر زیات شوي و. خو دی بدعتي و ځکه دی ښه غالي معتزلي وو، په زور یې خلکو باندې دا مذهب مانه، او د حکومت چې کوم سرکاري مذهب و نو هغه هم د اعتزال مذهب و. نو بهرحال ښه غالي معتزلي وو، خو لوی عالم هم و. د امین علم کم و، د مامون علم ډېر و. دارنګه د هغه په زامنو کې بیا د معتصم علم هم دونه نه و، واثق هم بیا ګزاره کوله، د هغه څه نه څه علم و. او بیا وروسته متوکل هغه هم ښه و بد نه و، خو متوکل هغه بیا په دې ښه و چې هغه بالکل عقیده الله تعالی برابره کړه، او دغه د معتزله عقیده مکمل ختمه کړه. او چې کوم معتزله مشران و، نو هغې ته بیا سختې سزاګانې هم هغه ورکړې وې. نو هغه دا یو ډېر زبردسته کار کړی و چې د هغه په زمانه کې بیا د اهل سنت پر جماعت ډېر عروج او ډېره چرچه وه. د مامون په زمانه کې یا د واثق او د معتصم په زمانه کې په دغه دورونو کې د معتزله و ډېره چرچه وه. اهل سنت پر جماعت ډېر په زوال کې و. خو چې کله د متوکل څلورم دور راغلی، د متوکل، نو د هغه په زمانه کې بیا د اهل سنت پر جماعت چرچه ډېره زیاته وه. نو بهرحال مامون چې و عالم و ادبناک هم و، او د هغه جواب چې ډېر په ادب سره و چې ضد محاسنیک. نو دارنګه عیسی علیه السلام چې کوم جوابونه ورکوي، نو دې جوابونو کې هم ډېر ادب دی. اول جواب څه کوي؟ سبحانک. په اول جواب کې تنزیه د رب العزت بیانوي چې الله ته د هر قسم عیب نه او د هر قسم شرک نه پاکي. ما یکون لی ان اقول ما لا شر به حق. دا دویم جواب دی چې الله چرته زه چرته داسې غلطی خبرې کول، دا خبرې ما نه دي کړي چې زما او زما د مور بندګي وکړي. ان کنت قلت فقد علمت. دا دریم جواب دی. دریم جواب کې علمي وسیع د رب العزت بیانوي که الله دا خبره ما چرته کړي نو ته به دې خبرې. او تعلم ما فی نفسی. دا دلیل د ملازمې دی. انک انت علام الغیوب. دا هم دلیل د ملازمې دی. او ما قلت لو الا امرتني. دا څلورم تفصیلي جواب کوي چې خطا دې قوم ته هیڅ نه دي ویلي. عیسی علیه السلام به و چې الله ما هغه خبرې کړي تا راته امر کړی و، یعنی ستا امر ستا پیغام به دې مخلوق ته رسولی و چې ان اعبدوا الله ربي و ربکم. دا خلق ما ستا بندګۍ ته رابللی، ما خپلې بندګۍ ته نه دی رابللی، او نه مې د خپلې مور بندګۍ ته رابللی. دا خلق ما ستا بندګۍ ته رابللی. نو څلور جوابونه د عیسی علیه السلام را نقل کوي. نو قال ابو عیسی علیه السلام سبحانک پاکی رتا لرا ما یکون لی مناسب ندی ما نراجی و مغشه نی ما لمناسب. این کون دو قلو کما دا خبر کلی پا قد علیم تا اللہ تا پی پوی اللہ که دا خبر ما کلی نو تا تا بی خام خعیل می تالم ما پی نفسی داولا دلیل بیانی چې ته به پی ځکه خبرې چې الله د زما د زړه نه ته خبرې، زما د نفس نه ته خبرې. یو وجه دا بیانوي. او دویم انک انت الله ته غیب دانی. نو کوم ما دا خبره کړي تا به ته خامخا د علمي تعلم ته پوهېږي په هغه سمانې ما په اړه کې دي په نفس کې دي. او زه نه پوهېږم په هغه سمانې ستا په نفس کې دي. یقینا ته پوهې په ټولو غیبو باندې. ما قلت له مان دي ویلي ته الا ما امرتني مگر آج تا ماتا مت کرو بھی پاغی بانے بد اللہ سے بندگی ہو کہ اللہ سے رب زمال رب سا سرے و کن تو علیہم شہید نو ما پدی ہو کہ ز جوان دے تر سوچ ہمیشہ مبدی ہو کہ حدیث کی دا رازی نبی رسول سلام بھائی ز فوز کو سر بانے ولاڑے مخفل امتیان تو بور کو با س خلق برا روانی ملائک جہنم تروانی. نبی علیہ السلام بھائی اصحابی اصحابی دا زما ملګری دي، ما ته را پرېده و چې اوبه وله ورکم. ملایک به ورته وایي انک لا تدري ما احدثوا بعدک. پیغمبره تا د پته نشته چې دی ستا نه وروسته ډېر بدعات پیدا کړي وو. نو دی به د حوض کوثر د اوبو نه به د بدعتیان محرومه به شي. حوض کوثر اوبه وله نبی علیه السلام نه ورکوي. د حوض کوثر د اوبو نه پنځه قسمه خلک محرومه کېږي. یو په هغه کې څه د بدعتیان دي چې بدعتیانو په د حوض کوثر اوبه نه میلاویږي. یو ظالم حکمرانان، دویم د ظالم حکمرانانو معاونین، دا به د حوض کوثر اوبه نه محرومه وي. او دریم چې دی دا بدعتیان. او څلورم هغه خلک چې هغه د نبی علیه السلام د سنتو نه څه کوي، اعراض کوي او مخته اړوي. نو دا د حوض کوثر د اوبو نه محروم شي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي زه به خبره وکم چې کومه خبره عیسی علیه السلام کړې وه چې وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم. عیسی علیه السلام وایي چې الله زه دی د حال نه خبر وم چې کله ژوندی وم، چې کله وفات شو نو بیا دی د حال نه نه یم خبر. نبی علیه السلام همدا وایي زه د خپلو امتیانو د حال نه وروسته د مرګ نه نه یم خبر. مسلمان نبی علیه السلام هم غیبدان نه دی، د خپل امت د حال نه د مرګ نه وروسته خبر نه دی، لکه عیسی علیه السلام د خپل امتیانو د حال نه د مرګ نه وروسته خبر نه دی. وکنت علیم دی ومن شهیدن گوا ما دوم تر سوی جامع شم دی و کی فلم ما توی پیتنی آل کر اجتا زو پاد کلم تو پیتنی و پاد دیکلم یا تو پیتنی پورا دی واخستم اسمان تری پورتا کلم ویتنی گابان پا دیو بانی تو پا عرصی بانی گوایی ان تو عزی اون پا این نمی بادو کالا تعذاب بر که دیولا نو جزای حضب شویش پا لایت راز علیک پتاسو که تران نشی کولی ولی پین نو عباد او یقینا د استا بندگان دی او مالک د خپل غلام سره ار سزا ور کولې شي. و ان تا پر لم کنا ته بخنه کې دیتا د دیم جزا حزو شوی چې لا الحق کایزن نه په وسیتا پر کم زوری ان ته کم زوری نه دی خلکو د سزا نه ولی فانک انت لا جنات زوروری نو کومه پی کې د کم زوری د وجنه نه کې اول حکیم د حکمتونو والای که چاته مافی او بخنه کې دي چې خپل حکمتونه لري. قال الله هذا يوم ينفعوا الصادقين صدقهم الله جل ور کوي چې کوم صادقانی د هغې لپاره الله جنتونه ور کوي، نهرونه به ور کوي، الله به ورته خپل رضا اعلان کوي. او بیا الله پاک دا ورځ د شپې ده به ور کوي صادقین رښتینو خلکو ته د هغې رښتیا صادقین رشتین مخلصین. یعنی مقصد دار نن با صدق او اخلاص بکاریگی در قیامت با رسش بکاریگی صدق او اخلاص چه اصلاح پا رشتین در دین کار کئی او پا اخلاص در دین کار کئی نو دا اخلاص او صدق دا بکاریگی. صدق تا که قرآن که زیر پا زیر آزی کلو ان لهم قدم صدقین او کلو یو ادخلنی مدخل صدقین و آخری نیم مخرج صدقین او کلی و جعلنا لهم لسان صدقین علیه او کلی فی مقعد صدقین عند دا صدق تکی قرآن کی بار رازی ذکر کمال چی دیگه صدق دی یعنی رشتینوال دی و اخلاص دی یو سلی دین کار کئی پا صحیح مانا پا رشتیا سر او پا اخلاص سر کئی نو دا کامیاب دی. نو دلتا صدق هم تکی را ری بذ کی قدم الصدق بذ کی مدخل الصدق او مخرج الصدق رازی او بے لسان الصدق او مقر الصدق. لهم جنات ذیل باغون نش بای بلان دل بانو دین ولی مش بای دی بے کی ہمیشہ رازی بن دین ودی برازی دنانا او ذالک الفوز العظیم حناو اذا کامیابی لو یدا للہ ملک السماوات والارض پاخر آخر کے بے داور توحید ذکر کئی او د صورت نچوڑ بیانئی د صورت نچوڑ حاصل سرے چھ مالک ولار للہ ملک السماوات مالک ولار او قادر ام ولار کہ وہ علی کل شیء قدیر نواکم اختیار ام دلنا چلی قدرت ام یو اللہ دے نو غائبانہ حاجتون صرف دلنا نغواڑی نظر و نیاز او شکرانی صرف د الله په نوم باندې ورکوئ. د الله نه ما سوا د بل چا بندگی مه کوئ ځکه بادشاهي او قدرت صرف د الله دی. او بے لله ملک السماوات کې حاصل دی چې خاص الله نره بادشاهي د اسمانو د ځمکې ده. بادشاهي واک صرف د الله دی. جواهر القرآن کې وایي چې لا لعیسی و امه نه د عیسی علیه السلام د هغې د مور لکه دې شوره کې د هغې عجز بیان شو او رد شو په یهود او نسواراو. نو الله ورته وایي چې ګورئ بادشاهي صرف د الله ده، د عیسی علیه السلام لپاره بادشاهي نشته. نو بندګي د عیسی علیه السلام او د هغې د مور مه کوئ. نو اخیر کې بیا هغه داور توحید ده لله ملک السماوات خاص الله لره بادشاہی د اسمانو د ځمکې او شما بین درې دواړو کې دي. وهو لا کل شین قدیر نه په عرش قدرت لري مدارک وی من المنع والعطاء والإيجاد والإبناء. الله پار سے قدرت تری منع کون دا اللہ پلاسیری ور کون دا اللہ پلاسیری او دارنگ موجود اولم دا اللہ پلاسیری ختم اولم دا اللہ پلاسیری نو ہر سر اللہ تعالیٰ پلاسیری.